Bài đông nâng chân cân đó ôn miên à rôm tha bông sne srei bê bà nơ chân ôn à rôm hạ phầy chân trong bàn bì xây nữ cơ bài bì nơ nè anh chân ai ca à rôm rạp tha trơ ca sne มีเมได้จองกบายจองไทยรูปเสรยแก้เพลงโอนลุยซอมลังมองบ้านมึงเชียงอารมณ์รูปเสรยถ้าฉันโอนก็เมียนบองคลังได้แม่นเตะตุงเวียมันเมนเชียกาเปินก็อองจันได้สมตรมลุยสนายถนอมไทยขนมกระได้สร้อไม่สัวตรองเป็นิ่งตาโอนมินเกเตอารมณ์มีเมกันบองคลาเตสร้ายไอบองวิ่งลงสไนออนโรเวอร์โรวีคลังนังไทยเจ็ดสรอมาสรอมัยมเนี่ยไอมาเส้นเปนิ่งออนจีสงสาบองบองหนึ่งถนัดถนอมไออองปีจันดาไอ้อ้นมันอ้อยเนี่ยหน้าปังห้ามมือเนี่ยเสียงหน้าชีวะส่งคำท้าคลาจีกะเปิ้ง เจ็ดสรอมเอาสรอมไม่เมื่อไอ้ มาเส้น